क्योंकि आजकल जो लोग वेदांत की प्रक्रिया नहीं समझते हैं, एक तो गुरुमुख से अध्ययन नहीं करता है, एक दोष तो ये है, बड़े बड़े पंडितों में ये दोष है। हम काशी जाते हैं तो वेदांत के बड़े बड़े विद्वान हमको मिलते हैं, आपको है ना, हमें पूर्वाश्रम की बात बताने में कोई मजा तो नहीं है, लेकिन आपकी श्रद्धा वेदांत में बढ़े इसके लिए ये बात सुना रहा हूं। बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी के जो वेदांत विभाग के अध्यक्ष हैं वाराणसी, अब उतर गए अध्यक्ष पद से, बुढ़े हो गए बिल्कुल, पंडित रघुनाथ शर्मा, वो हमारे पूर्वाश्रम के संबंधी हैं, है ना, और उनके पिता पंडित काशीनाथ जी वेदांत के जो दिग्गज विद्वान थे, जिनसे स्वामी असंगानंद जी महाराज ने, गंगेश्वरानंद जी महाराज ने, इन लोगों ने जिनसे वेदांत का अध्ययन किया था, हैं, वो उनके पिता थे रघुनाथ शर्मा के। तो मैं बाल्यावस्था में उनके पास भी जाया करता था, और अब तो मैं जब काशी जाता हूं, जब रघुनाथ शर्मा जी आके हमारे पास घंटों तक बैठते हैं, तो वेदांत विभाग के अध्यक्ष हैं, उनके नीचे वेदांत के कई विद्वान वेदांत की शोध करते हैं, अध्यापन करते हैं, तो वो कहते हैं कि स्वामी जी, हम लोग तो वेदांत शास्त्र की परंपरा की रक्षा के लिए अध्ययन अध्यापन करते हैं, वेदांत क्या है इसको तो आप जानते हैं, बोला ये आपके अनुभव की वस्तु है, हम तो शास्त्र की बात, परंपरा बनी रहे, है ना, तो बाध की बात आपको सुनाते हैं। आत्मा का कभी बाध नहीं हो सकता, इस बात को आप पहले समझ लें, बाध माने मैं नहीं हूं ऐसा निश्चय कभी नहीं हो सकता। आप सीधे, बिल्कुल सीधे, बोला नहीं कश्चित प्रतियात ना हम अस्मीति, दुनिया में माई का ऐसा कोई लाल नहीं है जो ये सोच सके अपने मन में कि मैं नहीं हूं, न कभी ऐसा कोई हुआ, न है, न आगे होगा, मैं नहीं हूं। क्योंकि मैं नहीं हूं ऐसा जो सोचने वाला है वो है, अगर ऐसा कोई सोचता है तो कैसा सोचता है, बाधित सोचता है, बाधित क्या, अरे भाई ऐसा सोचने में बड़ी भारी बाधा है, है ना, ऐसे ही बाधा है, बाधा तो क्या बाधा है, क्या एक आदमी बोल रहा है मेरे मुंह में जीभ नहीं है, आप क्या बोलते हैं उसके बारे में, मम मुखे जब्बा नास्ति, मेरे मुंह में जीभ नहीं है, जितने सुनने वाले हैं सब कहेंगे कि बाबा मुंह में जीव नहीं होते तो बोलते कैसे, है ना, ये है ना, ये बदतो व्याघात दोष इसको बोलते हैं संस्कृत भाषा में, इसी का नाम बदतो व्याघात दोष है, बोल ही नहीं सकते आप अगर आपके मुंह में जीव नहीं है, तो मैं नहीं हूं ऐसा आप सोच ही नहीं सकते अगर आप न होते, बोला आप सोचूं कि मैं नहीं हूं ऐसी जो वृत्ति बन रही है, उस वृत्ति के साक्षी के रूप में, उस वृत्ति के प्रकाशक के रूप में आप विद्यमान हैं, इसलिए आपका बाध नहीं हो सकता। हम बाध शब्द का अर्थ स्पष्ट कर देना चाहते हैं, है ना, तो भूत में भी मैं नहीं हूं ऐसा नहीं सोचा जा सकता था, वर्तमान में भी मैं नहीं हूं ऐसा नहीं सोचा जा सकता है, और आगे भी मैं नहीं हूं ऐसा नहीं सोचा जा सकेगा। तो अबाध्य तत्व क्या हुआ, आत्मा, ये अबाध्य तत्व हुआ। अब सोचो कि चीजें मालूम पड़ती हैं, वो प्रत्यय के बिना आत्मलाभ नहीं करते, दुनिया की सारी वस्तुएं, क्या भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, क्या अंतर, क्या बहर, क्या दूर, क्या निकट, जब हमारी बुद्धि होगी, वृत्ति होगी, ज्ञान होगा, तो उससे हम सोचेंगे कि ऊपर की ओर वैकुंठ है और नीचे की ओर पाताल है, हैं? और भीतर की ओर जीव है और बाहर की ओर विषय है, और पहले भूत था आगे भविष्य होगा, ये वर्तमान है, ये सब, ये कार्य है, ये कारण है, ये पहले है, ये पीछे है, ये बाप है, ये बेटा है, स्वप्न में बाप बेटा दोनों साथ साथ पैदा होते हैं और साथ साथ मर जाते हैं। जब बाप बेटा दोनों साथ साथ प्रत्यय में पैदा हुए हैं तो बाप बेटे कैसे होंगे? तो देश काल वस्तु प्रत्यय के द्वारा मालूम पड़ते हैं और प्रत्यय की शांति हो जाने पर नहीं मालूम पड़ते हैं। इनका भावाभाव हमारी दृष्टि में आता है परंतु हमारा भावाभाव हमारा अभाव हमारी दृष्टि में नहीं आता। इसलिए आत्मसत्ता जो है वो अबाध्य है, एक बात। और दूसरी बात स्वयं प्रकाश है। और तीसरी बात परम प्रेमास्पद है। नारायण, तो आत्मधर्म जो है वो विषय में कैसे जाएगा? तद्धर्माणामपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति। आत्मधर्म विषय का धर्म नहीं हो सकता। और विषय का धर्म जो है एक देश में होना, एक काल में होना, वृत्ति की गोद में होना है, इंद्रियों के की अपेक्षा से प्रकाशित होना है, ये जो विषयों का धर्म है वो आत्मा में नहीं हो सकता। और अब भीतर देखो, स्मृति धृति मति है ना, आती हैं और जाती हैं, अहंता जागती है और सोती है। हम बुद्धि से जागृत में व्यवहार करते हैं, हम मन से स्वप्न में कल्पना करते हैं, और केवल अहं क्रिया से सुषुप्ति में व्यवस्था बनती है। क्या? खून चलना, भोजन पचना, मलापसरण होना, रोने उगना, पसीना होना है ना, सांस चलना, उस समय मन बुद्धि सो जाते हैं और समाधि में अहं क्रिया भी सो जाती है, केवल चित्त रहता है। क्योंकि उसमें समाधि से पहले की स्मृतियों का बीज रहता है और उठने के बाद उनकी याद आती है। तो समाधि कभी रहती है कभी नहीं रहती है, स्मृतियां कभी रहती हैं कभी नहीं रहती है, सुषुप्ति कभी रहती है कभी नहीं रहती है, स्वप्न कभी होता है कभी नहीं होता है, जागृत के व्यवहार कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, कहीं होते हैं कहीं नहीं होते हैं, है ना, किसी रूप में होते हैं किसी रूप में नहीं होते हैं, परंतु आत्मा तो अबाध्य है। तो ये बाध्य विषय इनके धर्म और अबाध्य जो आत्मा इनका धर्म कभी एक नहीं हो सकता। बोले इसलिए अपने में इति अतो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणाञ्च अध्यासः तद्विपर्ययेण विषयिणः तद्धर्माणाञ्च विषये अध्यासो मिथ्या इति भवितो युक्तम् तथापि। ये तथापि तो मारता है ना, सब कुछ कहने के बाद तथापि कह दिया, जो लेकिन लगा वाक्य में। आप कहो कि ये तो बहुत अच्छे महात्मा हैं, लेकिन है ना, तो है तो सब ब्रह्म ही, लेकिन ये लेकिन जो है ना यही ले बैठता है, बोला यही ले बैठता है, ये तथापि माने यही यही है। तो अब देखो, अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयाकार तया भास माने व्यवहार व्यवहाराकार तया भास माने प्रत्यक्तया च भास माने जो प्रत्यक रूप से भास रहा है और स्फुरण रूप से भास रहा है और नारायण जो संपूर्ण व्यवहार का है ना विषय हो रहा है, जिसके सिवाय दूसरी कोई चीज है ही नहीं, उस चिदात्मक परमात्मा में युष्मत् ये तेल है ना, और ये चित्त वृत्ति है और ये व्यवहार है, ये विषय है, और इनका जो धर्म है जन्मना मरना पापी होना पुण्यात्मा होना, ये अहंकार ही है वो अहंक। ये पापी पुण्यात्मा होना स्वप्रकाश आत्मा का धर्म नहीं है, अहंकार का धर्म है। बोला ये श्रीमद् भागवत में जहां ये प्रसंग आया ना कि कसी है संसार पे है, तो शोक मोह शोक हर्ष भय द्वेष और ऐसे मोह स्पृहादय अहंकार से दृश्यंते जन्म मृत्युश्च नात्मनः। ये विषयी के धर्म नहीं है, विषय के धर्म है, माने अहंकार भी हमारा विषय है, उस अहंकार में शोक मोह आदि जो है वो बसते हैं। ऐसे आप समझो कि जैसे किसी का मकान हो ना, तो एक और तो ठाकुर जी का घर रहता है, ठाकुर जी का कमरा है, उसमें भगवान की पूजा होती है या ध्यान करते हैं या समाधि लगाते हैं, बड़ी पवित्र वस्तु है भाई, तो यहाँ भोग मत करो, यहाँ कोई संसार का काम मत करो। और घर में एक और पनाला भी होता है कि नहीं, शौचालय भी होता है कि नहीं, तो इस शरीर के भीतर दुनिया को संभालने के लिए एक अहंकार की कोठरी है, वही शोकग्रस्त होता है, वही दुखी होता है, वही सुखी होता है, वही स्पृहालु होता है, आत्मा नहीं अहंकार से दर्शन पे। और जन्म मृत्यु भी अहंकार का ही होता है, ये अहंकार क्या है, तो बस उसी का निरूपण अभी करते हैं कि अहंकार क्या है, अभ्यास कैसा है। तो देखो, मैं तू नहीं है, अहम वृत्ति में त्वम वृत्ति नहीं है, व्यवहार में अव्यवहार नहीं है, और इनके जो धर्म है जन्म मृत्यु आदि, इनका अभ्यास अपने आप में हो गया ना, तो ये तो उचित नहीं है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं चाहिए। और तद विपर्येणा चैतन्यात्मना, और इस विषय के बिल्कुल विपर्यय जो चैतन्य आत्मा है विषयी, उसके धर्मों का अभ्यास विषय में नहीं होना चाहिए। कोई विषय व्यापक नहीं होता, कोई विषय नित्य नहीं होता, कोई विषय अबाध्य नहीं होता, है कोई विषय कार्य कारणातीत नहीं होता, तो ये मैं कैसे हो सकता है। तो इसलिए अभ्यासो मिथ्या, ये जो हम अपने को मनुष्य मान करके, देखो ये सबकी प्रतीति पर ही कुठारा घात किया, वो चोट मारी। हाँ, तो बाबू जहां तुम घूम रहे हो जरा उसके बारे में तो सोचो, हैं? तुम चेतन हो कि जड़? तुम जब अपने मनुष्यत्व के अहंकार से आक्रांत होकर के सन्यासी पने के अहंकार से, ब्राह्मण पने के अहंकार से, हिंदू पने के अहंकार से, मनुष्य पने के अहंकार से आक्रांत होकर के, आक्रांत होकर के जब मैं करते हुए दुनिया में भटकते हो, तो ये क्या तुम्हारा अनुभव सिद्ध है? ये क्या विचार सिद्ध है? ये क्या श्रुति सिद्ध है? बोले देखो, ये सिद्ध विचार सिद्ध, बुद्धि सिद्ध, अनुभव सिद्ध, श्रुति सिद्ध न होने पर भी तुम इसमें फंसे हुए हो, हैं? तो इस फंसावट को दूर करने की युक्ति होनी चाहिए। फिर भी फंसे हुए हो अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्य धर्माष्ट अध्यक्ष इतरेतरा विवेकेन अत्यंत विविक्तयोर् धर्म धर्मणोर् मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमेदाम् मम इदमिति नैसर्गिकोऽयम् लोकव्यवहारः। अरे भाई, व्यवहार तो लोक सत्य के विपरीत है, व्यवहार तो ज्ञान के विपरीत। हम जिस अहंकार में फंसे हुए हैं, ये तो सत्य के विपरीत है, ये ज्ञान के विपरीत है, ये आनंद के विपरीत है, ये परमार्थ के विपरीत है। ठीक है, तो ये जो फसावट है, इस फसावट को दूर करने का उपाय क्या है, उस पर विचार तो करना चाहिए ना। इसलिए वेदांत शास्त्र आरंभ करने योग्य है, ब्रह्म विचार ब्रह्म मीमांसा आरंभ करने योग्य है, क्योंकि इसके बिना ये भूल मिट नहीं सकती, ये भ्रांति मिट नहीं सकती, ये अभ्यास दूर नहीं हो सकता। बात समझदारी की है, मान्यता दूसरी चीज होती है, मान्यता में भी एक साधक मान्यता होती है, एक बाधक मान्यता होती है, हैं? उसके भी दो प्रकार होते हैं, परंतु मान्यता जो है वो नासमझी है ना के पेट में रहती है, मान्यता में नासमझी अनुगत रहती है, परंतु जो जानकारी है वो अज्ञान को नासमझी को बिल्कुल मिटा देती है। उसी नासमझी को मिटाने के लिए, उसी अज्ञान को मिटाने के लिए अब ये प्रयास प्रारंभ करते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा। अच्छा, आप कल सुनो। अशुभान निराशस्ते तनोति शुभ संततिम् स्मृतिमात्रेण ब्रह्म तन्मंगलं परम् अति कल्याण रूपत्वात् अति कल्याण संश्रयात् अति कल्याण रूपत्वात् सर्व कल्याण संश्रयात् स्मर्त्रीणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः ओम शांति शांति शांति हे अंत का विचार ब्रह्म का विचार और जो कारण का विचार है कार्य का विचार है पाप पुण्य पापी पुण्यात्मा सुख दुख सुखी दुखी गमनागमन परलोक पुनर्जन्म ये सब व्यवहार का विचार है। जब मनुष्य के मन में सत्य की जिज्ञासा होती है तब वो अपने को किसी सीमा में पहले बांध के तब विचार नहीं करता है। एक सज्जन एक दिन आए तो बोले भाई ब्रह्म का विचार करने से तो हमारा हिंदू तना जो है वो कट जाता है, क्योंकि ब्रह्म हिंदू नहीं है, तो अगर हम ब्रह्म हो जाएंगे तो हिंदू नहीं रहेंगे। अगर ये सिद्ध हुआ कि मैं ब्रह्म हूं, असल में अपने को ब्रह्म जानने से हिंदू पने का कुछ बिगड़ता नहीं है ना। हिंदू पना दूसरी जगह है, व्यावहारिक सत्ता में है, और ब्रह्म पना परमार्थ सत्ता है। तो परमार्थ सत्ता जो है वो व्यवहार को बिगाड़ती नहीं है और व्यवहार परमार्थ को बिगाड़ता नहीं है, इसलिए दोनों का विषय अलग अलग है। वो तो जब दोनों को एक में मिला देते हैं ना तब गड़बड़ होती है। तो पहले तुम अपने को एक जगह पर बैठा लो, तुम हमारे सामने खड़े हो जाओ और पीठ की फोटो लेना चाहो और पीठ की ओर खड़े हो जाओ और आगे की फोटो लेना चाहो और दाहिने खड़े हो जाओ बाएं की लेना चाहो बाएं खड़े हो जाओ दाहिने की लेना चाहो। अगर तुम स्वयं अपने आप को एक स्थिति में सीमित कर लोगे एक जगह पर बैठ जाओगे तो हमारा एक ही पार्श्व एक ही बाजू देख सकोगे। तो हम तो पूरा पूरा कैसे देख सकोगे? तो तुम ये कहो कि देखो जी तुम हमारे सामने नाचो अपना सब अंग दिखाओ मैं बैठा हूं अपनी जगह पर, तो मैं अभ्यस्त हो जाऊंगा बोला और फोटो लेने वाला जो है वो अधिष्ठान हो जाएगा। तब वो अभ्यस्त का ही फोटो लेगा, अधिष्ठान का फोटो नहीं ले सकता। और यदि अधिष्ठान का फोटो लेना है तो सर्व स्थितियों में सर्व अवस्थाओं में वही परम सत्य परिपूर्ण है, ये बात मान सकते इसको देखना पड़ेगा। तो मिथ्या ज्ञान निमित्त सत्यानृते मिथुनी कृत्य अहमिदम ममेदमिति च नैसर्गिकोयम् लोकव्यवहारः। अब आज इधर से लेता हूं, नैसर्गिकोयम लोकम व्यवहार है। इधर तो फिर पीछे के लौट चलेंगे बोला। तो ये लोक क्या है, माने जो साफ साफ दिखता है उसको लोक बोलते हैं। संस्कृत शब्द में लोक्यते इति लोका, आलोक्यते नहीं बोलते हैं, जो जो देखा जाए उसको लोक बोलते हैं। माने मनुष्य हम, मैं मनुष्य हूं, हाथ पांव पशुओं से विलक्षण देखने में आता है शरीर का, तो लोक हुआ ना, तो इस लोक को मैं समझना और फिर ये मेरा है, ये व्यवहार है। एक लोक है एक व्यवहार है, ये बात साफ साफ मालूम पड़ती है कि सोना मेरा नहीं है। वो तो अपने बाप के पास भी था, दादा के पास भी था, बेटे के पास भी रहेगा, पोते के पास भी रह सकता है। वो तो एक बाजार की सामान्य वस्तु है, आपन वस्तु है। जैसे बेसिया को कोई अपनी पत्नी नहीं समझता, क्यों? तो वो तो घंटे भर के लिए, दो घंटे के लिए, रात भर के लिए, छह महीने के लिए, है ना, पैसा देकर खरीदी जाती है। वैसे जो चीज मूल्य चुका करके अपनी बनाई जाती है वो व्यावहारिक रूप से थोड़ी देर के लिए अपनी भले कही जाए, वास्तविक रूप से आपण द्रव्य कहते हैं इसको। आपण द्रव्य माने बाजार की चीज, वो वेश्या भी आपण द्रव्य है और वो सोना चांदी भी आपण द्रव्य है, जिसको खरीद बेच सकते हैं। पहले जमाने में ऐसी रिवाज थी, अपने शरीर को भी बंधक रखते थे। हमको अपने बाबा के समय की बात याद आती है, पितामह के, तो कई लोग रुपया लेते थे तो बोलते थे कि जब तक चुकाएंगे नहीं तब तक तुम्हारा ये काम हम करते रहेंगे, काम करने की ठेका देते थे। पैसा लिया, बोले कि जब तक हम पैसा चुका नहीं देंगे तब तक तुम्हारे गुलाम रहेंगे, तुम्हारा ही हल जोतेंगे, दूसरे का नहीं, तुम्हारे ही यहां चारा काटेंगे, दूसरे का नहीं। ऐसे देह को भी लोग बंधक रखते थे। तो ये जो लोक व्यवहार है, अहम ममेदम, यह मैं हूं और यह मेरा है, यह लोक व्यवहार। बोले इस लोक व्यवहार के मूल में क्या है, बोले नैसर्गिक है। नैसर्गिक है माने स्वाभाविक है। ज्ञानी होगा तब भी मैं मेरे का व्यवहार करेगा और अज्ञानी होगा तब भी मैं मेरे का व्यवहार करेगा। नैसर्गिक का अर्थ ऐसा है। तो बौद्ध और वेदांती के इस नैसर्गिक लोक व्यवहार में क्या अंतर है वो आपको बताते हैं। तो वो कहते हैं कि ये लोक व्यवहार जो है ये अहम और इदम, प्रवृत्ति विज्ञान और आलय विज्ञान। आलय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान से एक हो जाता है और प्रवृत्ति विज्ञान आलय विज्ञान से एक हो जाता है। मैं मेरा से एक हो जाता है, मेरा मैं से एक हो जाता है, और ये दोनों आपस में उलटते पलटते अनादि से, है ना, अनादिकाल से बदलते बदलते बदलते बदलते प्रत्यय मात्र चलते रहते हैं। उनके मत में भी ये मैं मेरा का व्यवहार हमेशा से चल रहा है, लेकिन इसमें कोई एक वस्तु नहीं है। अलग अहम प्रत्यय होता है, फिर अलग इदम प्रत्यय होता है, फिर अलग इदम अहम प्रत्यय होता है, फिर अलग इदम प्रत्यय होता है, और एक के धक्के से दूसरे में, जैसे तरंग के धक्के से हर तरंग एक सरीखी मालूम पड़ती है, इसी प्रकार ये मैं मेरा जो है ये एक दूसरे के धक्के से ही एक तरीके मालूम पड़ते हैं, ये सादृश्य मूलक एकत्व मालूम पड़ता है, वस्तुतः एकत्व नहीं है। प्रत्येक प्रत्यय में क्षणिकत्व है, प्रत्येक प्रत्यय में क्षणिकत्व है। अध्यास कोई लंबा चौड़ा नहीं चलता है, क्षण क्षण में अध्यास जो है वो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। परंतु ये जो मालूम पड़ता है कि जो कल था मैं सोई आज हूं, या ये वस्तु जो कल थी सोई आज है, ये बात केवल वो तरंग के सादृश्य से, प्रत्यय रूप तरंगों के सादृश्य से ही ऐसा ज्ञात होता है। वस्तुतः इसमें कोई एक दृष्टा अथवा एक अधिष्ठान नहीं है। तो एक रस चैतन्य और एक रस अधिष्ठान, माने सन्मात्र अबाध्य वस्तु और चिन्ह मात्र अबाध्य वस्तु, इन दोनों को स्वीकार किए बिना ही वे अनृत और अनृत का अध्यास मानते हैं। ये बौद्धों के अध्यास का स्वरूप बताया हो कभी नारायण आपको ऐसा सुनने को मिले कि बौद्ध भी तो प्रपंच को मिथ्या मानते हैं, जगत को शून्य मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बोले हाँ, वो जगत को शून्य तो मानते हैं, परंतु जगत और जगत की शून्यता के प्रकाशक चैतन्य को नहीं मानते हैं। बोला, और जगत और जगत की शून्यता जिसमें आरोपित है उस अधिष्ठान को नहीं मानते हैं। तो स्व प्रकाश अधिष्ठान की सत्ता से रहित केवल प्रत्यय मात्र वस्तु, वस्तु भी प्रत्यय मात्र, और प्रत्यय तो प्रत्यय है ही है, माने वस्तु प्रत्यय मात्र ही है। अनृत अहम, झूठा अहम और झूठा इदम, और झूठे झूठे का अभ्यास हुआ है। अब अद्वैत वेदांत में जो अभ्यास मानते हैं ये विलक्षण है, सत्यानृते मिथुनी कृत्य। देखो अब पीछे लौटते हैं ना, सत्यानृते नैसर्गिक लोकव्यवहारा, तो मिथ्या ज्ञान निमित्त सत्यानृते मिथुनी कृत्य। अहम इदम ममेदमिति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार। तो ये जो लोक व्यवहार चल रहा है ये केवल अनृत अनृत से ही चल रहा है क्या? तो आप पहले तो तत्व ज्ञान के विचार में समय तो नहीं जोड़ना। बोला, ये आपको सुनाते हैं, समय तो क्षण क्षण बीत रहा है, जिसमें भूत की भविष्य की वर्तमान की कल्पना होती है उसी क्रम प्रत्यय रूप जो वस्तु है, क्रम संबद्ध रूप, उसको काल बोलते हैं। जैसे बड़ा भाई पहले पैदा हुआ और छोटा भाई बाद में पैदा हुआ, ये क्या हुआ? ये काल हो गया हो, बाप पहले पैदा हुआ और बेटा बाद में पैदा हुआ, ये काल हो गया। लेकिन ये पहले और बाद का जो नियम है वो काल में वस्तुतः नहीं होता है। बोला, पहले दिन की पहले रात नारायण है ना, असल में दिन और रात का विभाग पृथ्वी और सूर्य रूप वस्तुओं के कारण है, तत्वों में विवाहक थोड़ी है। वो तो जब परछाई, जब सूर्य का दर्शन बंद हो जाता है तब रात, और जब सूर्य का दर्शन होने लगता है तो दिन। आड़ में सूर्य आड़ में हो गया, धरती चल रही है, धरती का ऐसा हिस्सा हमारे और सूर्य के बीच में आ गया कि हम सूर्य को नहीं देखते हैं, उसका नाम रात होता है। और काल तो वही है जो दिन में और रात में, काल में कहां फर्क है? तो पहले और पीछे करके कई लोग ये बड़ा जोर देते हैं इस बात पर कि हमारा धर्म पहले पैदा हुआ और तुम्हारा धर्म बाद में पैदा हुआ। तो तुम्हारा बाद में पैदा होने वाला छोटा पहले पैदा होने वाला बड़ा ज्येष्ठ भ्राता है। तो बोले ज्येष्ठ भ्राता होना दूसरी बात है। ज्येष्ठ भ्राता तो पहले ठूंठ को देख करके उसमें जो चोर का या सिपाही का या भूत का भ्रम होता है वो ज्येष्ठ भ्राता है, नहीं? और उसकी जांच पड़ताल करके उसमें नारायण कि उसमें चोर सिपाही भूत नहीं है, ये जो ज्ञान है ये लघु भ्राता है, छोटा है। परंतु सत्य का पक्षपाती होने से है ना, भ्रांत प्रत्यक्ष की अपेक्षा यथार्थ प्रत्यक्ष बाद में होने पर भी श्रेष्ठ है। अच्छा, अब कहेंगे भाई ये ज्ञान भारत में हुआ और वो यूरोप में हुआ, तो ज्ञान के साथ देश का संबंध नहीं जोड़ना। ज्ञान सच्चा होना चाहिए, वो यूरोप में हुआ कि एशिया में हुआ, यूरोप और एशिया के संबंध से ज्ञान में निकृष्टता उत्कृष्टता नहीं होती, और पहले पीछे के संबंध से भी ज्ञान में उत्कृष्टता निकृष्टता नहीं होती। तो इसी से हम इस बात पर जोर नहीं देते है ना कि हमारे उपनिषद तो बुद्ध से बहुत पहले के हैं। बिल्कुल बात सच्ची है ना, हाँ, तो उपनिषदें तो बृहदारण्यक आदि जो उपनिषदें हैं ये बुद्ध के जमाने में थी ही थी। बौद्धों ने इसकी खूब चर्चा की है, जैनों ने भी इसकी चर्चा की है, नहीं तो वेद का खंडन कैसे करते, वेद का खंडन कैसे करते। परंतु हम इस प्रश्न को बिल्कुल है ना अलग रख करके विचार करते हैं, क्योंकि हम वक्ता और वचन की प्रधानता से वस्तु का विचार नहीं करते, वो वस्तु है क्या इस पर विचार करते हैं। किसने कहा है, कब कहा है, कहां कहा है, अगर कहने से ही वस्तु सिद्ध होती हो तो कहने वाला प्रामाणिक है कि नहीं, किस जगह उसने बैठ के मंदिर में बैठ के कहा होगा तब तो जरूर सच बोला होगा भाई, और एकादशी के दिन कहा होगा तो जरूर, एकादशी को कैसे झूठ बोलता है ना, एकादशी को बोली हुई बात झूठी नहीं हो सकती, मंदिर में बोली हुई बात झूठी नहीं हो सकती, गंगा जी में गंगा जल हाथ में लेकर के बोली हुई बात झूठी नहीं हो सकती। ये बात देखो, गंगा जल एक वस्तु है, उसको हाथ में लेकर के ये असल में प्रामाणिक गंगा जल हुआ, बोली हुई बात थोड़ी हुई है। एकादशी प्रामाणिक हुई, मंदिर प्रामाणिक हुआ, लेकिन बात जो बोली हुई है वो तो अगर सत्य के बारे में बोली हुई है तो प्रामाणिक होगी। तो अनृते मिथुनी कृत्य बौद्धा नाम अभ्यास प्रवर्तते, बौद्धों का जो अभ्यास है वो अनृत के मिथुनीकरण से झूठ और झूठ को मिला करके वो प्रवृत्त होता है, और वेदांतियों का जो अभ्यास है इसमें क्या वैलक्षण्य है, सत्यानृते मिथुनीकृत्य, ये सत्य और अनृत आप जानते ही हैं, सत्य और झूठ इन दोनों को एक में मिला दिया। तो इसी अभ्यास की निवृत्ति होना आवश्यक है। अगर ये सात और झूठ जो दोनों एक में मिल गए हैं, इसका नाम होता है सत्यानृत मिथुनीकृत्य। एक सत्य है अधिष्ठान, एक सत्य है आत्मा, माने सच्चिन मात्र वस्तु जो है वो सत्य है। अब देखो इसको थोड़ा सा विचार कर लो कि ये धरती किसमें है। तो धरती, पानी, सूर्य, चंद्रमा, भूगोल, खगोल, ब्रह्मांड मंडल, कोटि कोटि ब्रह्मांड, और इन ब्रह्मांडों को बनाने वाली और बिगाड़ने वाली शक्ति, आकाश के समान विशाल सत्ता में ये दिखाई पड़ रही है। तो जिस विशाल सत्ता में कहो कि ये सत्ता नहीं है, शून्य है, ये देखो नारायण, तो कोई भी चीज दिखती है तो किसी में दिखती है, कोई भी चीज दिखेगी तो जिसमें दिखती है वो भी होता है। आप देखो सूर्य चंद्रमा ये सब कहां दिखते हैं, आकाश में दिखते हैं, ये कोटि कोटि ब्रह्मांड कहां दिखते हैं, पहले परमात्मा में दिखते हैं। तो बोले इन सब ब्रह्मांडों को बनाने बिगाड़ने वाली जो शक्ति है वो शक्ति कारणभूता शक्ति है, तो उस कारणभूता शक्ति से परिच्छिन्न देश में जो चैतन्य है, परिच्छिन्न देशावच्छिन्न जो चैतन्य है, सत्ता है, उसको अधिष्ठान बोलते हैं। और ये कोटि कोटि ब्रह्मांडों की जो कल्पना होती है, इस कल्पना का प्रकाशक जो चैतन्य है, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, ये असल में अंतःकरण से जब तक संबद्ध है, हम अंतःकरण को अपने ख्याल में रखकर विचार करते हैं तब तक इसमें अवच्छिन्नता है। अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न में तत्वतः कोई भेद नहीं होता, इसलिए जो अधिष्ठान सत्ता है वही स्वप्रकाश अंतःकरणावच्छिन्न सत्ता है, और जो स्वप्रकाश अंतःकरणावच्छिन्न सत्ता है वही कोटि कोटि ब्रह्मांडों के उदय और विलय के अनुकूल शक्ति से अवच्छिन्न सत्ता है। तो अंतःकरण में जीव बना हुआ है और संपूर्ण विश्व के आधार के रूप में ईश्वर बना हुआ है, और जो जो परिच्छिन्न और पूर्ण दोनों प्रकार की शक्तियों का अधिष्ठान है वो एक है, यहां उसकी चैतन्यता भासती है और वहां उसकी सत्ता भासती है। अपने से अन्य भासेगा तो सत्ता के रूप में, और स्वरूप रूप से भासेगा तो चैतन्य के रूप में। आप ये बात बिल्कुल निश्चित कर लो कि चैतन्य अन्य के रूप में कभी भास नहीं सकता। जो चैतन्य के रूप में भासेगा वो जड़ होगा, और जो स्वरूप रूप में भासेगा वो चैतन्य होगा। जब तक ये चैतन्य ब्रह्म रूप में ज्ञात नहीं होता, तब तक ये लोक में जाएगा, परलोक में जाएगा, पुनर्जन्म में जाएगा, सुखी होगा, दुखी होगा, मरेगा, जिएगा, आएगा, जाएगा। जब तक ये चैतन्य अपने को ब्रह्म रूप से नहीं जानेगा तब तक संसार से छूट नहीं सकता। तो सत्य है ये चैतन्याभिन्न अधिष्ठान, स्वप्रकाश स्वस्वरूपाभिन्न अधिष्ठान ब्रह्म जो है का ये सत्य है, और इसमें जो देश काल वस्तु के संकुचित रूप में और विकसित रूप में, उदयोदित और विलीन, जब देश काल वस्तु की कल्पना विलीन हो जाती है तो उसको प्रलय बोलते हैं, और जब देश काल वस्तु की कल्पना उदय हो जाती है तब उसको संसार बोलते हैं। लेकिन ये कल्पना जिसमें उठती है और जिसमें मिटती है, जिसमें मिटती है वो वस्तु देश काल की कल्पना से बिल्कुल अतीत है। तो ये क्या हुआ कि सत्य अधिष्ठान और अनृत माया, वेद में ऐसे लिखा है, अनृते नहीं प्रत्युढ़ा उपर्यु परिसंचरन्तो न बिन्दवे समर्थम। जैसे कोई किसी के घर में करोड़ों रुपए धरती के नीचे गड़े हुए, लेकिन वो आदमी कभी खोद के उनका पता न लगावे और उसके ऊपर ऊपर चलता रहे, फिरता रहे, रोज भीख मांग के ले आवे और खा ले, चोरी बेईमानी करके ले आवे और खा ले। आजकल के सामाजिक लोगों की धारणा भी बड़ी विचित्र है, कहे तो एक टिप्पणी कर दें उसके, अब कुएं में भांग पड़ गई है बना। आजकल के लोग कहते हैं कि चोरी करके खाना अच्छा है, बेईमानी करके खाना अच्छा है ना, छल कपट करके खाना अच्छा है, झूठ से जीविका चलाना अच्छा है, लेकिन मांग के खाना समाज पर भार है। आप जानते हो बात। अब ये कहो तो आप ये कहोगे ना कि हम तो विश्व के सब पढ़े लिखों की बुद्धि पर आक्षेप कर रहे हैं, और जुआ खेलने के लिए कानून होता है, सट्टा खेलने के लिए कानून होता है, अच्छा बेईमानी करके जीविका चलाना समझते हैं कि हमारे बराबर और कोई नहीं, चोरी करके जीविका चलाते हैं समझते हैं हमारे बराबर और कोई नहीं, चोरी और बेईमानी में तो इनकी महत्व बुद्धि है ना, और किसी के हाथ से चार रोटी लेकर के खा लिया तो उसको ये समाज का भार समझते हैं। आपने कभी इस बात पर विचार किया है? तो अब समझो कि विचार किए बिना, किसी चीज की गहराई में बैठे बिना उस बात को उल्टा सुल्टा मान लेना है ना। हम कहते हैं चोरी करके खाने की अपेक्षा, बेईमानी करके खाने की अपेक्षा, ठगी धोखा करके खाने की अपेक्षा, दूसरे को सताए करके, दूसरे को गरीब करके खाने की अपेक्षा अगर किसी के हाथ से चार रोटी मांग के खा ले तो वो अच्छा है कि नहीं है। हम भिक्षावृत्ति की प्रशंसा नहीं करना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि लोगों की बुद्धि कितनी ऊपर ऊपर चलते है। अमृत नहीं प्रत्युढ़ा आहा, लोग झूठे के चक्कर में, झूठ के चक्कर में फंस गए हैं, अमृत के चक्कर में फंस गए हैं। तो अब घर में तो है संपत्ति लेकिन भीतर तो कभी उतरते नहीं, भीतर तो घर में तो है तारस पत्थर, घर में तो है चिंतामणि लेकिन कभी गहराई में तो उतरते नहीं, तो उनको मालूम भी नहीं करता, उनको मालूम भी नहीं करता। एक सज्जन बता रहे थे कि उनको रुपए की बड़ी तंगी आ गई थी और उसी बीच में कोई सरकारी जांच आ गई उनके घर में दही खाते थे, तो वो दही खाता निकाल के देखने लगे कि कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी है कि जो पुलिस को मालूम पड़ जाए तो और चक्कर में पड़े। दही खाता निकाल के देखा तो उसमें लिखा हुआ था पूर्व का फाटक, उसकी दीवार, उसके 25 फुट ऊपर अमुक खिड़की से इतनी दूर पर है ना, इतना उन्होंने तुड़वाया, हमको खुद ही बताया उन्होंने, मैं आपको तुड़वाया 10 लाख रुपया निकला, 10 लाख रुपए का सोना चांदी निकला है। अब तो वो पुलिस भी तृप्त हो गई, अफसर भी तृप्त हो गए, दाढ़ भी चली गई, गरीबी भी चली गई, पर वो तो कंगाल हो गए थे। क्यों? जानते नहीं थे, इसी को अज्ञान बोलते हैं ना। तो ये जो अपने आत्मा की गहराई है इसमें प्रवेश करना चाहिए। देखो अहमिति अर्थाध्यास, ये शरीर दिखता है, हाथ दो पांव वाला मनुष्याकार, इसको मनुष्य बोलते हैं ना। तो मैं मनुष्य हूं ये बात तो मनुष्य के अंदर बैठ के कही जाती है, लेकिन ये मेरा है शरीर है ना, ये ठीक है, शरीर दिखता है और उसमें मैं भी मालूम पड़ता है, लेकिन ये उधार का है कि अपना है? तो ये तो पंचभूतों से बना हुआ है, ये उधार की चीज आई है और इसमें बैठ करके हमने इसको मैं और मेरा कर लिया है। ऐसा मेरापन तो बिल्कुल, मेरापन ज्ञानाध्यास है और मैंपना अर्थाध्यास है। ज्ञान में गड़बड़ी होती है, मेरा ब्राह्मणत्व, मेरा हिंदुत्व, मेरा मनुष्यत्व, ये ज्ञान की गड़बड़ी है। सिखा सिखा के बेटे को, डाकू लोग अपने बेटे को सिखा देते हैं कि बेटा तू तो परंपरा से डाकू है, डाका डालते रहना, बोला। तब उसको डाकू की परंपरा में जो ममत्व उत्पन्न करते हैं वो ज्ञानाध्यास है, ज्ञान में गड़बड़ी की गई। और शरीर तो एक चीज मिल रही, ऐसा तो मैं पना दूसरे में नहीं होता। सोना मैं हूं ये नहीं होगा, है ना। अच्छा, शरीर भी तो आया है और जाएगा, तो ऊपर ऊपर विचरण कर रहे हैं, गहराई में घुस के नहीं देते हैं। और असूत्र कहा उच्छाच चरण थी निहारेण प्रावृता जल पिया, वेद का मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र है। निहारेण प्रावृता जल पिया उच्छाचहा चरण थी निहारेण प्रावृता, जैसे कुहासा छा जाता है तो आदमी को उसमें दूर तक नहीं सूझती है, निहार से प्रावृत हो जाते हैं। निहारेण प्रावृता जल पिया, केवल बकबाद में लग जाते हैं। उच्छाचहा केवल कर्म संबंधी जो अनुशासन है उसका पालन करते हैं, और इस प्रकार वे अपने आत्मा ब्रह्म है तथापि अपने जीवत्व की प्रतीति हो रही है, आत्मा अमर है तथापि अपने को मरने वाला मान रहे हैं, हैं? आत्मा अमर है तथापि अपने को मरने वाला मान रहे हैं, हैं? आत्मदेव कभी पापी पुण्यात्मा नहीं होते, लेकिन कर्म का संबंध अपने साथ जोड़कर पापी पुण्यात्मा हो रहे हैं। आत्मा कभी सुखी दुखी नहीं होता, लेकिन फल का संबंध अपने साथ जोड़ करके पापी पुण्यात्मा हो रहे हैं। अरे वो तो देश की कल्पना का प्रकाशक है, कभी कहीं आता जाता नहीं है, कहीं आता जाता नहीं, लेकिन देश की कल्पना करके आना जाना अपने में, देश के संबंध से देश को अपने में मानकर अपना जाना आना मानते हैं, देश को अपने से संबद्ध मान करके, काल को अपने से संबद्ध मान करके अपने में जन्मना मरना मानते हैं, कर्म का अपने में संबंध मानकर अपने को पापी पुण्यात्मा मानते हैं, और फल का अपने साथ संबंध मानकर अपने को सुखी दुखी मानते हैं, और ये जो परिच्छिन्न दृश्य हैं उनके साथ अपने अपना संबंध मानकर अपने को परिच्छिन्न मानते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो संपूर्ण कारण में रहने वाले चैतन्य है ना, संपूर्ण कारण के साथ अपना संबंध मानकर अपने को ईश्वर मानते हैं, वो भी अभ्यास ही है बोला। जैसे व्यष्टि में अपने को जीव मानना अभ्यास है, वैसे समष्टि में अपने को ईश्वर मानना अभ्यास है। केवल देश में मानना अभ्यास है, केवल काल में मानना अभ्यास है, केवल वस्तु में मानना अभ्यास है, तीनों में मानना अभ्यास है, तीनों की कार्यावस्था में मानना अभ्यास है, तीनों की कारणावस्था में मानना अभ्यास है, और तीनों की अभा की अभावावस्था में मानना भी अभ्यास है। और नारायण तो भाव अभाव की कल्पना से विरहित, कार्य कारण की कल्पना से विरहित है ना, नित्य और अनित्य की कल्पना से विरहित, छिद्र और विशाल की कल्पना से विरहित, अणु और महान की कल्पना से विरहित, जो सत्य वस्तु है उस सत्य में दृश्यमान जो अनर्थ है, उस अनर्थ का, अनर्थ माने झूठ मिथ्या, उस मिथ्या का संबंध जोड़ करके, और ये मनुष्य अनर्थ का भागी बन रहा है। संसार में जितना अनर्थ है वो केवल अज्ञान मूलक है, मिथ्या ज्ञान निमित्ता नारायण। तो इसमें मिथ्या ज्ञान निमित्त शब्द में विवरण प्रस्थान और भामति प्रस्थान का मतभेद है। ऐसा है कि वेदांत पढ़ने की जो प्रणाली थी ना, उसमें व्याकरण न्याय मीमांसा इनका अच्छा पंडित पहले हो ले, है ना, और फिर शास्त्रोक्त रीति से वेदांत मीमांसा का अध्ययन करे, तो कई बातें उस पांडित्य की भी अपेक्षा रखते हैं। तो विवरण प्रस्थान में और भामती प्रस्थान में जिज्ञासा सूत्र में भी मतभेद है, बोला जिज्ञासा सूत्र कहते हैं, पर वो मतभेद ऐसा नहीं है कि उससे कोई तत्व ज्ञान पर आंच आ जाए या ब्रह्म पर आंच आ जाए, ऐसा मतभेद नहीं है। वो तो बुद्धि का प्रकर्ष है। देखो विवरण प्रस्थान कहता है कि ब्रह्म है कर्म भोग है, देश काल वस्तु आदि की परिच्छिन्नता से रहे, और जीव जो है वो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि से युक्त है, तो दोनों की एकता संभव नहीं है, असंभव मालूम पड़ते हैं, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा प्रारंभ करना चाहिए। ये भामति ये विवरण प्रस्थान बोलता है। वो भामति प्रस्थान का कहना है कि आत्मा तो असल में ब्रह्म ही है, ये बात है ना, ये बात बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है, फिर भी अविवेक के कारण ये बात अनुभव में नहीं आती, इसलिए विचार कर। वहां कर्तृत्व और अकर्तृत्व का विरोध है और यहां केवल अविवेक का विरोध है। भामति प्रस्थान में केवल अविवेक का विरोध है और वहां कर्तृत्व का विरोध है। नारायण, तो अब यहां देखो मिथ्या ज्ञान निमित्त में क्या मत है। ऐसा है कि यदि किसी को स्त्री पुरुषों में से किसी को कोई बात समझने में नहीं आवे तो भी वो दो चार दिन दस दिन जब लगातार सुनेंगे, थोड़ा बोर होके भी सुनेंगे तो उनकी समझ में आने लगेगा। अगर आप समझदारी से परहेज करते हो तब तो बात दूसरी है, लेकिन अगर समझदारी लाना चाहते हो तो बिना समझे भी सुनने पर समझदारी आ जाएगी, ये इसकी महिमा है। क्योंकि ये श्रवण जो है ना, यदि अधिकारी ठीक हो गए तो श्रवण से अज्ञान दूर होता है, और यदि अधिकारी ठीक ना हो गए तो श्रवण से मल विक्षेप और वासना की निवृत्ति होती है, माने अधिकारी बनता है। श्रवण कर देखो, जिस समय तुम श्रवण करोगे समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे मन में पाप वासना नहीं रहेगी ना, एक घंटे तक पाप वासना नहीं रहेगी, एक घंटे तक चित्त में विक्षेप नहीं रहेगा, एक घंटे तक संसार का दुख नहीं रहेगा, बैठ के सुनने की कोशिश करोगे तो। बैठ के सुनने की कोशिश करने से ये श्रवण ही धीरे धीरे आपकी पाप वासना और विक्षेप को निवृत्त कर देगा और समझने की योग्यता आ जाएगी। श्रवण एक पुण्य भी तो है ना, इस पुण्य से पाप वासना दूर होती है। श्रवण करना हो, वेदांत का श्रवण करना एक पुण्य है, और जिनका अंतःकरण शुद्ध है उनका श्रवण करने से अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। तो अब ये बात आप देखो मिथ्या ज्ञान निमित्त ये कहते हैं कि आखिर ये अध्यास हुआ कैसे, है ना, मूल बात यह है कि ये अध्यास हुआ कैसे। तो पहले तो हुआ और कैसे, ये दोनों हैं व्यवहार, और परमार्थ में अध्यास की कैसे उत्पत्ति हुई यह है प्रश्न, है ना। देखो अध्यास को जब हुआ बोलते हैं तब उसके साथ भूतकाल की क्रिया बोलते हैं, हुआ अध्यास हुआ, है ना। तो पहले विचार से ये सिद्ध करते हैं कि अध्यास है, फिर सिद्ध करते हैं कि अध्यास हुआ, फिर सिद्ध करते हैं कि किसी कारण से हुआ, और तब पूछते हैं कि कैसे हुआ। तो आठ बात तो तुम मान लो और एक मैं बताऊं, बोले महाराज ये नीलिमा जो आकाश में दिखती है ये कैसे पैदा हुई, आप एक दृष्टांत देखो। तो माने देखो नीलिमा है ये बात, घड़ा जैसे बनता है वैसे, पहले तुमने ये अपने आप मान लिया कि नीलिमा है, इसकी तो जांच नहीं की कि है कि नहीं है, पहले मान लिया कि नीलिमा है। अच्छा, उसके बाद माना कि ये कभी न कभी पैदा भी हुई होगी, जैसे हमारे बेटा होता है, ये भी तुमने अपने आप मान लिया कि पैदा हुई। अब हमसे पूछते हो कि इसकी जन्म कुंडली बताओ, है किस लग्न में कौन ग्रह कैसे था जब ये नीलिमा पैदा हुई थी, है? तो अध्यास के बारे में, अध्यास को पहले है ऐसा मानना, फिर हुआ ऐसा मानना, फिर किसी से हुआ ऐसा मानना, या किसी ने बनाया ऐसा मानना, ये सब काम तो तुम अपने घर में करके आते हो और हमसे पूछते हो कि कैसे हुआ। आई हमारी बात ध्यान में आई, जो हम आपको जो तर्क जो युक्ति बता रहे हैं, है ना? तो जरा एक एक ऐसी बात बता रहे, हमारे गांव में एक बरात आई, बरात ब्याह के लिए, वो लड़की का ब्याह था, तो जिस पक्ष से जहां से बारात आई थी वहां संस्कृत के बड़े बड़े दिग्गज विद्वान थे, काशी में वहां के विद्वानों की प्रतिष्ठा। तो हमारे गांव के पंडितों ने कहा कि ये बड़े बड़े पंडित आ रहे हैं, ब्याह में होगा इनसे शास्त्रार्थ तो ये हम लोगों को हरा देंगे, तो हमारी नाक कटेगी। अब महाराज पंडित आए काशी के बरात में, और गांव के छोटे छोटे पंडित हमारे एक भाई लगते थे, उन्होंने कहा कि कोई परवाह मत करो, शास्त्रार्थ में हम जीतेंगे। वो जाके सभा में बैठ गए, पंडितों की सभा में जाके बैठ गए, और अस्याम सभायाम जे के चित विद्वान जड़ी लगा दी और बोले कि पावा इति सूत्रम किमर्थम, पावा इस सूत्र, ये सूत्र क्यों है, आपको तो जरा हंसाने के लिए ये बात कही है वाला। तो पंडित ने पूछा कि पावा इति सूत्र से कौन था, पावा माने क्या, तो हमारे भाई ने बता दिया, पबर्गे परे अचो दीर्घ स्यात्, यदि पबर्ग परे हो तो अच का दीर्घ हो जाता है, पावा तौ आ पबर्गे परे आ भगवती। तो उन्होंने पूछा कुत्र इदम सूत्रम केन निर्मितम, ये सूत्र कहाँ है, किसने बनाया है। तो हमारे भाई ने कहा कि एतावदपि भवान न जानाति, आप इतना भी नहीं जानते हैं, वो ताली पिटी महाराज, है ना, कक्षे पुस्तकं गृहीत्वा मदगृहं आयाई, काख में पोथी दबाकर हमारे घर आई है, सब बताएंगे। अरे बाबा हमने पूछा कि ये तुमने कहाँ का सूत्र पूछा, बोले कि सूत्र होता तब पूछते, तब तो अगर सूत्र होता और हम पूछते हैं तब तो इतना बड़ा विद्वान महाराज शिव कुमार शास्त्री जैसा सारे शास्त्र उसको मुखाग्र है, वो तो हमको परास्त ही कर देता, सूत्र नहीं था तब हमने पूछा कि ये सूत्र क्यों है। तो ये अभ्यास कोई अभ्यास हो नाम, ये अभ्यास क्या है, तो बोले मिथ्या ज्ञान निमित्त, आपको मिथ्या ज्ञान निमित्त। विवरणकार कहते हैं कि मिथ्या अज्ञानमेव मिथ्या, अज्ञानमेव निमित्तम यस्य स्वमिथ्या ज्ञान निमित्ता, मिथ्या अर्थात अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय अज्ञान से ये अध्यास होता है, अनिर्वचनीय अज्ञान से ये अध्यास होता है। कि देखो कोई आदमी रस्सी को सांप क्यों समझता है, इसी का नाम तो अध्यास है ना। माने एक वस्तु को दूसरी वस्तु क्यों समझ लेता है, इसलिए कि पहले से मौजूद जो सच्ची वस्तु है उसको नहीं जानता। तो मैं अपने को मनुष्य क्यों समझ लेता हूं, इसलिए अपने को मैं ब्रह्म नहीं जानता। तो अपने ब्रह्म पने का जो अज्ञान है वो अज्ञान ही हमारे अपने को मनुष्य समझ लेने का हेतु है। हम अपने को उल्टा क्यों समझते हैं, सर्प हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि रस्सी को नहीं समझते है ना। नीलिमा को हम सच्ची क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि आकाश को नहीं समझते हैं। हम अपने को मनुष्य क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि अपने असली स्वरूप को हम नहीं जानते। देखो ना जानना दूसरी चीज है और अध्यास दूसरी चीज है, ये विवरण प्रस्थान का मतभेद ये मन मत ये है कि अज्ञान जो है ना, अज्ञान कारण है और अध्यास कार्य है। वो इतरे तरह विवेके न भी यही बात कही गई है, और मिथ्या ज्ञान निमित्त भी यही बात कही गई है, और अन्योन्यस्मिन अध्यस्य में भी यही बात कही गई है। अब इनमें जो परस्पर भेद है सो भी स्पष्ट करके समझाना है। अब आप देखो कि अज्ञान और भ्रम ये दोनों एक चीज नहीं है। अज्ञान शब्द का अर्थ वेदांत में जुदा है और भ्रम शब्द का अर्थ जुदा है। किसी चीज को न जानना अज्ञान है, इतना ही, केवल न जानना अज्ञान है, और उसको एक की जगह पर दूसरी चीज जान बैठना है ना, दूसरी चीज जानना ये भ्रम है। आकाश को न जानना एक बात है और उसको नीला जानना दूसरी बात है। आकाश को न जानना अज्ञान है और उसको नीला जानना भ्रम है। रस्सी को न जानना तो एक चीज है, लेकिन रस्सी को सांप समझना, डंडा समझना, फूल की माला समझना, धारा समझना, ये भू छिद्र समझना कि दरार है धरती, देखो रस्सी को न जानना एक चीज है, लेकिन भ्रम अनेक रूप हो सकता है। तो भ्रम कैसा कैसा हो सकता है, भ्रम उस रस्सी को आप सांप भी समझ सकते हैं, माला भी समझ सकते हैं, डंडा भी समझ सकते हैं, दरार भी समझ सकते हैं, कोई धारा भी समझ सकते हैं, ये सब क्या है, भ्रम के अनेक रूप होते हैं। पर अज्ञान केवल अधिष्ठान का होता है। ये देखो अज्ञान और भ्रम का आपको भेद समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वही लक्षण है। ये वेदांत की भाषा में इसको भेद नहीं बोलते हैं, वेदांत की भाषा ये विलक्षण और भेद भी अलग अलग हैं। बोला लक्षण में अलगाव कर देना ये दूसरी चीज है ना, और वस्तु में भेद होना ये दूसरी चीज है। नीलिमा होने से आकाश में भेद नहीं हुआ, परंतु आकाश चक्षुर्ग्राह्य नहीं है और नीलिमा चक्षुर्ग्राह्य है, इसलिए दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। वैलक्षण बोलते हैं वेदांत में, वैलक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता है, लक्षण दोनों के एक नहीं है, वैलक्षण है। रज्जु जो है वो तो स्वर्ण पट है ना आदि की रश्मियों से निर्मित है ना, सूत्र रुई के सूत्र से निर्मित है रज्जु, परंतु सर्प क्या रुई से बने हुए सूत और सूत की बनाई हुई डोरी है ना, सूत की बनी हुई रस्सी है, दोनों का बिल्कुल स्वरूप ही अलग अलग है। तो अब देखो भ्रम नारायण ये हुआ, अब मिथ्या ज्ञान निमित्त, तो भ्रम का निमित्त क्या है, का अज्ञान। अधिष्ठान के स्वरूप का अज्ञान भेद के भ्रम का हेतु है। वो अज्ञान कैसा है तो बोले मिथ्या है। अज्ञान कैसा है बोले मिथ्या है। मिथ्या शब्द अनिर्वचनीय वचन अनिर्वचनीय है। भला आत्मा में अज्ञान कैसे होगा तो कैसे तुमको अच्छा अज्ञान नहीं है ना कि नहीं है कि तब तुम ब्रह्म हो। तो जब तुमको मालूम पड़ता है कि अज्ञो हम मैं अज्ञानी हूं है? देखो सपने में आपको पूरा पश्चिम ऊपर नीचे देख रहे हो और कोई वहां पूछेगा तो बोला वो पूरब की ओर सबसे पूरब क्या पड़ेगा बोले हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पश्चिम क्या है तो वो हमको मालूम नहीं है। तो ऊपर क्या है तो मालूम नहीं है। तो नीचे क्या है मालूम नहीं है। समझो कि सपने में आपको धरती दिख रही है और किसी ने पूछा कि धरती के बाद क्या है तो आप कहेंगे कि हमको मालूम नहीं है। अब आप जाग जाए तो हम आपको बता देंगे कि सपने में जो आपकी धरती दिख रही थी उसके पूरब कौन था, पश्चिम कौन था, ऊपर कौन था, नीचे कौन था, तो हम बता दें। और तुम ही थे ना सपने में जो धरती दिख रही थी उसके ऊपर नीचे दाहिने बाएं भीतर बाहर सब तुम ही थे ना। अब हम बता सकते हैं जागृत में। इसी प्रकार जागृत में ये जो सृष्टि दिख रही है ना इसके ऊपर क्या है, नीचे क्या है, बाएं क्या है, दाएं क्या है, बाहर क्या है, भीतर क्या है, अभी तुम नहीं बता सकते। लेकिन यदि प्रबोध हो जाए, जाग जाओ तुम, अज्ञान छूट जाए ना, तो तुम कहोगे अहम एव अधस्तात्, अहम एव उपरिष्टात्, अहम एव अधस्तात्, अहम एव पश्चात्, अहम एव पुरस्तात्। उपनिषद में ऐसा आता है वो तो ब्रह्म ज्ञान होने से, ब्रह्म ज्ञान होने से आवेगा अधिष्ठान ज्ञान। तो ये मिथ्या का अर्थ क्या है कि देखो तत्व दृष्टि से विचार करें तो ब्रह्म में अज्ञान की सिद्धि नहीं होती और व्यवहार दृष्टि से देखें तो बिल्कुल अज्ञान भास रहा है। अज्ञान मालूम अपरोक्ष मालूम पड़ रहा है कि अज्ञान है। तो सत कहें तो ब्रह्म में अज्ञान संभव नहीं है और असत कहें तो प्रत्यक्ष दिख रहा अनुभव हो रहा है। असत कैसे कहें, इसलिए बाबा जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक इसको अनिर्वचनीय मान करके अपने विचार की पद्धति को चालू रखो। अब ये दुदरण प्रस्थान है बोला। अब भामती प्रस्थान, भामती प्रस्थान माने ये कहते हैं मिथ्या ज्ञानम। देखो मिथ्या ज्ञानम नहीं, मिथ्या ज्ञान निमित्ता, ये तुमको एक मिथ्या ज्ञान हो रहा है। माने इस समय जो तुमको मालूम पड़ रहा है अनिर्वचनीय अज्ञान निमित्तक है, ये विवरणकार ने कहा। और तुम्हारे अंतकरण में ही जो मिथ्या ज्ञान हो रहा है तन निमित्तक है, मिथ्या ज्ञान निमित्तक। बोले बोला ये भेद का हेतु क्या है इसका। मन जो लोग वेदांत पढ़ते हैं ना उनके लिए तो स्पष्टम है, इसका गुर बता देते हैं। भामतीकार के मत में अविद्या जो है ना वो आत्माश्रित है और ब्रह्म उसका विषय है। ब्रह्म के विषय में हमको अज्ञान है, ये भामतीकार का मत है। ब्रह्म के बारे में अज्ञान हमको है तो मिथ्या ज्ञान हम में रहेगा, मिथ्या ज्ञान हम में रहेगा ब्रह्म में कहां से रहेगा है? तो अनिर्वचनीय अज्ञान की सिद्धि करने की कोई जरूरत नहीं है। मिथ्या ज्ञान तो जीवाश्रित है, ये भ्रम है, ये भ्रांति है, ये अभ्यास है। और विवरणकार के मत में आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग ब्रह्म ही अज्ञान का आश्रय है और ब्रह्म ही अज्ञान का विषय है, है? तो सुरेश्वराचार्य कहते हैं नारायण सुरेश्वराचार्य वेदांता भारतिकावधि सुरेश्वराचार्य कहते हैं कि जिस आत्मा को तुम अविद्या का आश्रय मान रहे हो और ब्रह्म को विषय मान रहे हो असल में वो ब्रह्म और आत्मा एक हैं कि नहीं, का एक ही हैं, का एक ही हैं, तो आश्रय और विषय को अलग करने की क्या जरूरत है, एक ही रहने दो ना। जो हम ब्रह्म को नहीं जानते हैं, कौन नहीं जानता है बोले मैं, किसको नहीं जानते हैं कि ब्रह्म को, तो ब्रह्म को नहीं जानते हैं इसलिए अज्ञान का विषय हुआ ब्रह्म, हम ब्रह्म को नहीं जानते हैं। कौन नहीं जानता है? बोले मैं नहीं जानता हूं। तो मुझ में हुई अविद्या, तो मिथ्या ज्ञान मुझ में रहता है और वो ब्रह्म के बारे में है। तो मिथ्या ज्ञान का विषय ब्रह्म है और आश्रय में। बोले तत्व ज्ञान हो जाए तो बोले जो ब्रह्म सो मैं, तो असल में मैं ही आश्रय और मैं ही विषय। तो इस झगड़े को काहे को उठाते हो? ये भामतिकार और विवरणकार के विचार का भेद है। नारायण अब नारायण बोल तेरो भी। तनोति शुभ संतति स्मृतिमात्रेण यत्नतां ब्रह्म तन्मंगलं परम। अतिकल्याण रूपत्वात् सर्वकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच् ब्रह्म तन्मंगलं परम। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। एक बहुत साधारण विचार अपने मन में दो, ये आदमी का नाम क्यों रखा जाता है? का नाम देह रहे तो चल सकता है क्या? पशु पक्षी कीट पतंग सबके देह होता है, तो केवल देह नाम रखने से मनुष्य का बोध नहीं होगा। तो एक व्यावर्तक लक्षण चाहिए। नाम माने पहचान आदमी को। हम कहते हैं कि हरद्वारी लाल को बुला लाओ, तो आदमी जाके हरद्वारी लाल को बुला लो। 50 आदमियों के बीच में से 100 आदमियों के बीच में से और वो किशोरी लाल को अलग कर देगा, करोड़ी मल को अलग कर देगा, सोहन लाल मोहन लाल को अलग कर देगा और हरिद्वारी लाल को लेकर के आवेगा। तो इसका नाम का अर्थ क्या हुआ कि दूसरों से अलग करके उसी व्यक्ति का बोध करावे, ऐसा नाम होना चाहिए। यदि नाम में व्यावर्तकत्व न हो, व्यावर्तकत्व माने दूसरों से अलग करने की शक्ति सामर्थ्य, यदि वो दूसरों से पृथक करके मनुष्य व्यक्ति का बोध नहीं करावे तो नाम बेकार। तो देह तो चींटी के भी है और मच्छर के भी है, देह कहने से काम नहीं चलेगा। अगर देखो पक्षी कहने से भी काम नहीं चलेगा, उसमें भी कौआ और मैना और तोता पशु कहने से भी काम नहीं चलेगा, उसमें भी गाय भैंस बकरी भेड़ गधा। अच्छा तो मनुष्य कहने से भी काम नहीं चलेगा। तो ये हुआ कि पशु पक्षियों से व्यावृत्त करने के लिए माने पशु पक्षियों से मनुष्यत्व को अलग करने के लिए ही मनुष्य नाम पड़ता है। बोला देह तो सबके, अच्छा मनुष्य कहने से भी काम नहीं चलता, बोले हिंदू को ले आओ, फिर बोले हिंदू कहने से भी काम नहीं चलता, हिंदू में तो सब होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय, वैसे ब्राह्मण को ले आओ, तो ब्राह्मण भी कहने से काम नहीं चलता। आओ स्वामी जी, ब्राह्मण में भी द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी शुक्ल हो जाते हैं फिर भी काम नहीं चलता, तो अमुक वंश वाले को ले आओ उससे भी काम नहीं चलता, फिर अच्छा अमुक के बेटे को ले आओ तो एक बाप के बेटे भी चार होते हैं तो उससे भी काम नहीं चलता है। तो सबसे अलग करके उस व्यक्ति का बोध कराने वाला, सबकी जागृति, इसको संस्कृत में अब इस नाम को क्या बोलेंगे कि इतर व्यावर्तक हो करके जो उस व्यक्ति का जाति का वस्तु का बोध करावे उसका नाम है ना, नाम है। तो उन्होंने पहले तो लोग संस्कृत पढ़ते थे ना तो बोलने मात्र से इस बात को समझ जाते थे, इतर व्यावर्तकत्व कहने मात्र से ही तो दूसरे को छाट देने वाला, दूसरे को अलग कर देने वाला उसको नाम बोलता। तो मैं इसी से मैं देह हूं, ये अध्यास बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं मनुष्य हूं ये अभ्यास बनाया हुआ होता है। देखो तो पहले मनुष्य का लक्षण देखो, दो हाथ हो दो पांव हो, खड़ा होकर चलता हो, धर्माधर्म जानता हो, है ना, धर्माधर्म का अधिकारी हो। जो धर्माधर्म का अधिकारी नहीं है वो मनुष्य भी नहीं है, बोला मानुषेषु महाराज धर्माधर्म प्रवर्तता। अच्छा तो मैं मनुष्य हूं माने मैं पशु नहीं हूं, मैं पक्षी नहीं हूं, पशुत्व से पक्षित्व से व्यावृत्त करने वाला, व्यावृत्त करने वाला माने उनसे छाट देने वाला, उनसे अलग करने वाला, छटनी हुई हो छटनी। ऐसा तो देखो ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व आदि, फिर बोले बाबा जी को ले आओ, सन्यासी महाराज को ले आओ। देखो सफेद मनुष्यों में भी छटनी हो गई, सफेद पोष मनुष्यों में भी छटनी हो गई। अब ऐसे देखो व्यावृत करते जाओ, अलग करते जाओ, अलग करते जाओ। तो अभी एक तुम्हारा नाम रखते हैं ज्ञाता, तुम जानने वाले हो। तो ये जानने वाला आंख से मिलता है तब बोलता है मैं देखता हूं, नेत्र द्वारा देखता है, रूप का दर्शन ज्ञाता को ही होता है परंतु नेत्र सापेक्ष होता है ना, आंख हो बहते है, कान से सुनता है, वो तो ज्ञाता ही तो सुनता है ना, वो ज्ञाता है। तो वो दृष्टा घ्राता रसयिता विज्ञाता ऐसे श्रुति में उसका वर्णन आता है, ये सही श्रोता मनता दृष्टा घ्राता, यही सुनता है यही देखता है यही विचार करता है, परंतु भिन्न भिन्न करणों से। जैसे हम कलम से लिखते हैं और चाकू से सागमनियां करते हैं और कैंची से कपड़ा काटते हैं तो हम एक ही है ना, है ऐसे ही हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सुनते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, ये करण कैंची की तरह चाकू की तरह ये अलग अलग हैं। चाकू से काम करने पर हम दर्जी की तरह हो जाते हैं, कैंची से काम करने पर दर्जी की तरह हो जाते हैं और कलम से काम करने पर लेखक की तरह हो जाते हैं, लेकिन न तो हम लेखक ही हैं और न तो दर्जी ही हैं, वो तो उन औजारों को लेकर काम करने से, तलवार लेके हम बहादुर का पाठ कर लेते हैं ऐसे ऐसे इन इंद्रियों को पकड़ना होता है। तो अब इंद्रिय सापेक्ष जो धर्म है उसको जब ज्ञाता अपने में आरोपित कर लेता है ना, तो इसका नाम अभ्यास हो गया, ये मिथ्या ज्ञान है। अपने को इंद्रियों से अलग करना पड़ता है, तो अपना नाम ज्ञाता हुआ। बोले अब ये ज्ञाता जो है, ये पत्थर कभी आंख से, कभी नाक से, कभी कान से, कभी जीभ से मिलता रहता है, परंतु चैतन्य तो बिल्कुल एक रस है। चैतन्य के स्वरूप का विवेक करो तो केवल स्वप्रकाश, ये चैतन्य का लक्षण ही यही है। इतर प्रकाश निरपेक्ष व्यावृत्त करो, इसको व्यावृत्त करो माने अलग करो। आंख सूर्य की रोशनी में, आंख सूर्य की रोशनी में रूप को देखती है, और ये बिना सूर्य के, बिना रूप के, बिना आंख के, बिना मन के, बिना बुद्धि के स्वयं प्रकाश चेतन है। बोला अपना नाम रखो, अपना नाम रखो तो तुम स्वयं प्रकाश चेतन हो। मन जड़ से व्यावृत्त करने के लिए, जड़ से व्यावृत्त करने के लिए, जैसे मोहन से अलग करने के लिए किसी का नाम स्वयं रखते हैं और अस से अलग करने के लिए किसी का नाम व्या रखते हैं, इसी प्रकार जड़ से अलग करने के लिए, विवेक करने के लिए अपना नाम चेतन रखा जाता है। दृष्टा चेतन है, घ्राता चेतन है, रसयिता चेतन है, श्रोता चेतन है, मनता चेतन है। इस शरीर में आ करके ये चेतन पुरुष न जाने क्या क्या बन गया है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। यद्यपि ये परम पुरुष है, परम पुरुष माने पुरुषोत्तम, यद्यपि उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम पर पुरुष, यद्यपि ये परम पुरुष है माने उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, तथापि अस्मिन् देहे इस देह के साथ संबंध जोड़ने पर उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा, ये सब इसके परमात्मा की चाप्युक्त उक्ति विषयी कृपा, उक्ति का विषय बना दिया गया, वचन का विषय बना दिया गया, माने इसका नाम रख दिया गया। है कौन का है तो ये पुरुषोत्तम, तो आप अपने उस स्वरूप का ध्यान दीजिए कि जो बदलती हुई दुनिया में केवल जानना मात्र है, जानने वाला नहीं, जानने वाला नहीं, जानना मात्र है। जानने वाला जब होगा ना तब ज्ञानी हो जाएगा। तो जैसे धन जिसकी मुट्ठी में हो सो धनी, वैसे ज्ञान जिसकी मुट्ठी में हो सो ज्ञानी। तो वो तो ज्ञान से अतिरिक्त, जैसे धन से अलग धनी होता है वैसे तो ज्ञान से अलग ज्ञानी हो जाएगा, और ज्ञान से अलग होते ही वह ज्ञानी हो जाएगा। जहां अपना नाम ज्ञानी रखा वहां अज्ञानी हुआ, ये वेद में बिल्कुल स्पष्ट रूप से है। अभिज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम, नाहम मन्ने सुवेदेति। तो अपना नाम ज्ञानी रखोगे तो जैसे धन से जुदा धनी, वैसे ज्ञान से जुदा ज्ञानी है, और जो ज्ञान से जुदा सो अज्ञानी। अच्छा, इस प्रसंग में एक और बात आपको सुनाता हूं। आपको कोई चीज अज्ञान मालूम पड़ती है कि नहीं? जैसे चश्मा है तो यह अज्ञान है कि नहीं? उस चश्मे को न चश्मे का ज्ञान, न हमारा ज्ञान, न अपने मालिक का ज्ञान, ये चश्मा अज्ञान है। अब अज्ञानी कौन होगा? ये चश्मा समझो धन है, तो इसका धनी कौन है? जो इस चश्मे के घर को अपना मानता है वही न इस चश्मे के घर का धनी है। ये चश्मे का घर धन है और इसको अपना मानने वाला धनी है। ये आप देखो, ये चश्मे का घर अज्ञान है, न अपने चश्मे को पहचान है, न आंख वाले को पहचान है, न जो इसको अपना मानता है उसको पहचान है, न अपने को पहचान है। ये अज्ञान रूप है, ये जड़ है। अच्छा, अब इसको जो अपना मानेगा कि ये मेरा है, वो क्या हुआ? वो अज्ञानी हुआ। जो दृश्य और जड़ पदार्थ को मैं और मेरा मानता है वो अज्ञानी हो गया। तो ये बात तो आपको थोड़ी देर है ना, ये समझाने के लिए हो कि आप अपने को पहचानने के लिए, सबसे अलग करने के लिए नाम का प्रयोजन ही है कि पशु से अलग करने के लिए मनुष्य, मनुष्यों में से छांटने के लिए हिंदू, हिंदुओं में से छांटने के लिए ब्राह्मण, ब्राह्मणों में से छांटने के लिए सन्यासी, सन्यासियों में से छांटने के लिए बोले विरक्त, विरक्तों में से छांटने के लिए विवेकी, विवेकी में से छांटने के लिए विवेकियों में से हंस, निरक्षर विवेकी, हंसों में से छांटने के लिए परमहंस। हंस उसको बोलते हैं जो पानी और दूध को अलग अलग कर सकता है, और जिसकी दृष्टि में ये विवेक, ये पानी और दूध दो नहीं है, बिल्कुल अपना आत्मा है, उसको बोलते हैं परमहंस। एकत्व ज्ञानवान को परमहंस बोलते हैं और द्विवक्त ज्ञानवान को हंस बोलते हैं। विवेकी का नाम हंस है और अनुभवी का नाम परमहंस है। अच्छा, ये आपको, आप देखो, अब हम आपका नाम चेतन रखते हैं, तो आप चेतन हैं, तो आप हाथ वाले होंगे तब करता होंगे, पांव वाले होंगे तो गमता होंगे, चलने वाले होंगे। पांव वाला चेतन चलता है, हाथ वाला चेतन करता है, जीभ वाला चेतन बोलता है, आंख वाला चेतन रूप देखता है, कान वाला चेतन सुनता है। अब जरा अपने, अपनी चेतनता को कान से, आंख से, जीभ से, नाक से, हाथ से, पांव से अलग करके देखिए, मन से और बुद्धि से भी अपने चिन्ह मात्र स्वरूप को अलग कर लीजिए। बोले नहीं भाई, अब एक नाम आपका और रखते हैं, आप चेतन हैं सो तो ठीक, परंतु आप अद्वितीय ब्रह्म हैं। लो ठसा ठस, ठोस, जहां एक सुई चुभ होने की जगह, सुई के नोक बराबर की जगह नहीं है, अवकाश नहीं है जिसमें, और अवकाश जिसमें कल्पित है, और अवकाश जिससे प्रकाशित है, और एक सेकेंड, एक क्षण जिसमें नहीं है, क्षण का अरबों हिस्सा भी नहीं है, और क्षण जिससे प्रकाशित है, और क्षण की कल्पना का जो अधिष्ठान है, क्षण का जो अधिष्ठान है, जो कण का अधिष्ठान है, कण की कल्पना का प्रकाशक है, जिसमें एक अन्य कण के लिए भी अवकाश नहीं है, ऐसा अद्वितीय तत्व ब्रह्म है। आपका नाम ब्रह्म रखते हैं, तो ब्रह्म रखते हैं भेद के निरसन के लिए, भेद की निवृत्ति के लिए, भेद मात्र की निवृत्ति के लिए आपका नाम ब्रह्म रखते हैं। हमारा आपका नाम रख करके हे ब्रह्म जी इधर आओ, ये कहने से मतलब नहीं। आप देखोगे और आपके जितने नाम होंगे वो सब व्यावहारिक होंगे। ब्रह्म नाम भी व्यावहारिक है। आप में अपने अल्पत्व की जो भ्रांति है, इस भ्रांति के निवारण का व्यवहार करने के लिए आपका नाम ब्रह्म है, ये भी ठीक है। पर आप जब आपका नाम रखा जाता है तो कौन सी भ्रांति निवारण करने के लिए क्या नाम काटा रखा जाता है, आपका कौन सा नाम कौन सी भ्रांति निवृत्त करता है। अच्छा कहो, जब हमारा नाम नित्य रखा जाता